A jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 października, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Filip Jak. Rodzina, najważniejsze osoby w państwie i osoby, które przyjechały z całej Polski, żegnają Kornela Morawieckiego. Za chwilę przeniesiemy się do Katedry Wojska Polskiego. W tym serwisie także wspomnienie twórcy Solidarności Walczącej. Zgromadziły nas wielkie dokonania Kornela Morawieckiego, jego wierna i szlachetna posługa dla Rzeczpospolitej, powiedział metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Trwa msza żałobna w intencji Kornela Morawieckiego, marszałka seniora, założyciela Solidarności Walczącej. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi te uroczystości. Msza żałobna zaczęła się od odśpiewania hymnu Polski. Trumna z ciałem Kornela Morawieckiego, przykryta biało-czerwoną flagą, została ułożona przed ołtarzem. Obok ustawiony jest order Orła Białego, którym opozycjonista został odznaczony kilka dni przed śmiercią. W kościele są dziesiątki posłów, ministrów, senatorów i dowódców wojskowych. Kornela Morawieckiego przyszli pożegnać m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu i członkowie rządu. W pierwszym rzędzie siedzi syn założyciela Solidarności Walczącej, premier Mateusz Morawiecki z rodziną. W mszy bierze udział też wielu byłych opozycjonistów i mieszkańców Warszawy. Ci, którym nie udało się wejść do kościoła, stoją przy ulicy Długiej. Wielu trzyma biało-czerwone flagi. Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas homilii mówił, że Kornela Morawieckiego całe życie niosła Polska patriotyczna i walcząca. Następnie to on podjął osobisty, w pełni świadomy trud, aby ją nieść jak żagiew, jak płomienie. To z tego zatroskania zrodził się jego, już jako młodego doktora, pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, udział w strajkach studenckich w marcu 1968 roku, a następnie w protestach przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w sierpniu tegoż roku oraz przeciwko brutalnej interwencji milicji i wojska podczas strajków na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Pod koniec mszy żałobnej przemówienia wygłoszą prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Po południu Kornel Morawiecki spocznie w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach obok premiera Jana Olszewskiego. Mówił Karol Surówka. Kornela Morawieckiego żegnają dziś m.in. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby, które przyczyniły się do przemian demokratycznych w Polsce. Sędzia Bogusław Niziński powiedział Polskiemu Radiu, że odszedł człowiek, którego Polsce będzie bardzo brakowało. I bardzo boleśnie odczuwam stratę tego człowieka, który tyle wycierpiał dla sprawy Polski, którego nie doceniano, którego krzywdzono, ale pozostał zawsze wierny swojej Polsce, którą ukochał, i swojej Solidarności Walczącej. Na uroczystości pogrzebowe do Warszawy licznie przyjechali przedstawiciele Dolnego Śląska. Mieszkaliśmy w sąsiedztwie, ja mieszkam w sąsiedztwie jego biura poselskiego. Często widywaliśmy się. Spotykałem go na zebraniach takiego klubu Spotkanie i Dialog. Chciałem to wyrazić, swoje podziękowanie w ten sposób dla niego i dla tego, co mówił i dla tego, co robił. Uważam, że był to bardzo prawy człowiek. Zawsze szedł pod górę. Nie najprostszymi ścieżkami się poruszał. Cenię go bardzo za to. I uważam, że źle by było, gdyby mnie dzisiaj tutaj zabrakło. Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, przywódca Solidarności Walczącej, marszałek senior Sejmu, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł w poniedziałek. Miał 78 lat. Zmieniamy temat. Ukraina opracowała kilka planów uregulowania sytuacji w Donbasie. Minister spraw zagranicznych Wadym Prystajko powiedział, że kraj musi zrewidować dotychczasową politykę w tej sprawie. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Wadym Prystajko, występując w jednym z programów ukraińskiej telewizji, zaznaczył, że ukraińskie władze muszą obecnie zrewidować strategię i taktykę uregulowania sytuacji w Donbasie. Jak dodał, Ukraina będzie starać się, aby pod presją zachodnich partnerów Rosja przyjęła te rozwiązania. Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że nie może zdradzić szczegółów, ale opracował, jak to określił, plan A i plan B oraz przedstawił go prezydentowi Zełenskiemu. To on, według słów Wadyma Prystajki, będzie musiał podjąć trudne i skomplikowane decyzje, a potem

program Trzeci Polskiego Radia. Kornel Morawiecki, 1941-2019. Polacy nieraz, przydając się sobie, przydawali się innym. Tak było w 1920 roku, tak było podczas II wojny światowej, podczas walki i męczeństwa, które nasz naród wycierpiał. Tak było w zrywie Solidarności. Przydaliśmy się Europie. Przyczyniliśmy się do pokonania totalitaryzmu. Mieliśmy swój udział w kształtowaniu mapy Europy. Ale po okrągłym stole zabrakło nam odwagi, wyobraźni i oryginalności. Kornel Morawiecki, 1941-2019. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 11 minut po godzinie 13. Oficjalnie zaczynamy. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Twist my arm. Sufjan Stevens o dwóch osobach najważniejszych dla siebie w tej piosence Carrie and Lowell, utwór poświęcony rodzicom artysty. Dwie osoby także dzisiaj patrzą na nas ze zdjęcia, które towarzyszy artykułowi prezentującemu nasz plan na dzisiejszy dzień na stronie polskieradio.pl/trójka. To są dwie osoby, co od razu widać z przeszłości, bardzo młode, w jakiejś egzotycznej scenerii, a na pewno trzymające jedna z nich, jeden z chłopców, trzyma gigantycznego ananasa. Wszystko to jest bardzo tajemnicze, zarówno jeżeli chodzi o pochodzenie samego zdjęcia, jak i świat przedstawiony, jak i pewną manipulację, która tam nastąpiła, bo wśród liści palm widać jednak starannie zrobione krzesło i tak dalej, i tak dalej. To jeden z wątków naszej dzisiejszej do godziny 15 opowieści. Mamy oczywiście bardzo napięte plany, więc już za chwilę przystępujemy do ich realizowania. Powiem tylko, że będziemy w różnych miejscach Polski, będziemy zarówno oglądać, jak i czytać. W naszym studiu także goście. Jeżeli miałabym wskazać taki najczęściej pojawiający się dzisiaj temat, to będzie to chyba teatr, ale w takim wykraczającym poza po prostu zapraszanie na spektakle aspekcie. Zresztą wszystko niebawem stanie się jasne. Zaczynamy tradycyjnie od naszych poleceń. Agnieszka Obszańska jako pierwsza. 68 punktów z muralami graffiti, 17 reklam neonowych, 9 starych szyldów i napisów reklamowych. To znajdziemy w kolejnej edycji mapy Z bliska, z daleka, przewodniku po poznańskim street arcie. Zatem bierzemy mapę i ruszamy na spacer z Tomaszem Bombrychem. Dzięki mapie szukamy wszelkiej działalności przejawu sztuki ulicznej, która gdzieś tam w Poznaniu jest z jednej strony schowana, z drugiej tak naprawdę widoczna, ale dzięki mapie mam nadzieję, że wszystkie te punkty gdzieś tam zostały w fajny sposób połączone i dzięki tej mapie wszyscy poznaniacy i turyści będą mogli trafić bez problemu. No tak, i to jest taka zachęta, żeby pobrać mapę. Jak to zrobić, to jeszcze opowiemy. I po prostu ruszyć w teren. A w tym terenie na co możemy liczyć? Możemy liczyć tak naprawdę aż na 94 punkty. Różne punkty, bo to są wielkoformatowe murale stworzone przez międzynarodowych artystów, ale też gdzieś pomniejsze graffiti ukryte na podwórkach, dziedzińcach, skwerach i tak dalej. Możemy zobaczyć nadal działające stare neony, które tak naprawdę wracają. Moda na neony wraca na szczęście, więc z jednej strony to są odrestaurowane stare murale, które gdzieś tam wróciły tak naprawdę i cieszą oczy poznaniaków. Z drugiej strony są to murale nowe, ale gdzieś tam nawiązujące do tej starej tradycji lat 60., 70., czy ogólnie PRL-u. No i Wiśniówka na torcie, czyli stara miejska typografia. Napisy często dwujęzyczne polsko-niemieckie, które gdzieś tam jeszcze skrywają tak naprawdę historię danego miejsca, danych kamienic czy budynków. Zatem trzecia edycja mapy Z bliska, z daleka. Zachęcamy do tego, żeby spacerować z nią po Poznaniu i odkrywać. A gdybyśmy mieli wskazać miejsca, w które możemy się wybrać, no to gdzie zajrzymy? Jeśli miałbym wskazać takie jedno miejsce, czy jakby dzielnica, która jest taka reprezentatywna, jeśli chodzi o mapę, to zdecydowanie Jeżyce. To jest taka mapa w pigułce. Znajdziemy tam taki fajny przegląd tak naprawdę najważniejszych murali, które powstały w ramach festiwalu Outer Spaces, ale też powłóczymy się po podwórkach, dziedzińcach i odkryjemy tak naprawdę trochę inne oblicze Poznania. Do tego dorzucimy stare napisy i neony i tak naprawdę w półtorej godziny zobaczymy najlepszy przegląd, jeśli chodzi o poznański street art. Trzecia edycja mapy Z bliska, z daleka już do pobrania w sieci lub w wersji papierowej w kilku punktach miasta. A szczegóły znajdziemy na www.zbliskazdaleka.wordpress.com. A ja polecam. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka także ten adres można znaleźć. Z bliska, z daleka. Bardzo ciekawa inicjatywa. Za chwilę moje polecenia, ale wcześniej jeszcze zespół The National. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be live underwater for more than a month. Said it was not inside my heart. It was. It said it should tear a kid apart. It does. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. But I don't want anybody else. I don't want anybody else. I don't want anybody else. I don't want anybody else. I had a hole in the middle where the lightning went through. I told my friends not to worry. I had a hole in the middle, so much I sure to do. I told my friends not to worry. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Anyone's Ghost to zespół The National. A ja teraz chciałabym zaprosić nas wszystkich na chwilę refleksji na temat wydawnictw, po pierwsze, a po drugie na temat do Gdańska, gdzie odbędzie się, a właściwie już zaczęła się wczoraj, druga odsłona wydarzenia pod nazwą Nakład Własny, a więc Nakład Własny, część druga. To jest takie wydarzenie organizowane przez Fundację Kultury Wizualnej Chmura i to, o czym być może na co dzień nie myślimy przy okazji sztuki, czyli to, że trzeba ją archiwizować, i służą temu także rozmaite wydawnictwa. Jest jednym z tematów działalności samej fundacji, ale także oczywiście dotyczy tego wydarzenia. Więcej już nie będę mówić, bo Aleksandra Grzankowska, jedna z kuratorek, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Koncentrujemy się głównie na wydawnictwach artystycznych, które powstały po roku 1989. Głównym elementem, który jednocześnie stanowi tło dla wydarzeń towarzyszących, jest wystawa, na której prezentujemy wydawnictwa artystyczne, magazyny o sztuce, które zostały publikowane w Polsce właśnie po 1989 roku do pierwszej połowy lat 2000. Czy to jest bardzo duża ilość? Czy dużo jest takich publikacji? Jest dużo takich publikacji. W tym czasie powstało wiele interesujących tytułów. Część z nich jest wydawana, publikowana do dzisiaj. Część niestety nie, aczkolwiek stanowią bardzo interesujące tło do przeprowadzenia dalszych badań rynku wydawniczego i możliwości technik z tym związanych. Wystawa rzeczywiście jest cały czas, ale oprócz tego pomyślałyście o licznych wydarzeniach towarzyszących. Czuję przez skórę, że chcesz zacząć od debaty, która już dzisiaj się odbędzie po godzinie 16, więc wskakujmy do właśnie tego środowiska. Jako fundacja głównie koncentrujemy się na działaniu związanym z archiwizowaniem, digitalizowaniem. Dlatego też tegoroczna debata odbywa się pod tytułem Archiwum, a kierunek performatywny. I skoncentrowałyśmy się w tym roku na zagadnieniach związanych z dokumentacją sztuki performance. I będziemy starali się porozmawiać o tym, w jaki sposób archiwizować performance, jakie są możliwości odniesienia się do archiwizowania dokumentacji sztuki efemerycznej, jaką jest m.in. performance. Poza debatą w ten weekend odbywają się również warsztaty tworzenia Artzina, które będą prowadzone przez Anię Witkowską. Programem tych warsztatów wpisujemy się również w rok antyfaszystowski i założeniem tego warsztatu jest na koniec stworzenie takiego wspólnego Artzina, który na koniec naszego tego przedsięwzięcia wspólnie z uczestnikami będziemy prezentować dla szerszej publiczności. Bo może warto przypomnieć, że zin jest taką formą publikacji, która nie podlega jakiejkolwiek cenzurze, czy to politycznej, czy to obyczajowej, czy też finansowej. Jest to po prostu krótka droga pomiędzy autorem a odbiorcą takiego wydawnictwa. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że to jest dosyć interesująca forma współcześnie i wielu młodych twórców odnosi się do zagadnień związanych z self-publishingiem, wydawaniem niskim nakładem różnych artystycznych tworów. Po sąsiedzku mamy pracownię koleżanek, studentek z ASP, które między innymi też wydają Ardzina pod dosyć ciekawą nazwą Absurdin. Także uważam, że to jest cały czas interesująca forma publikacji, która posiada coraz większe grono odbiorców. Macie bardzo dużo zdarzeń towarzyszących, spotkań, na które chciałabyś z pewnością zaprosić. Nie zdążymy opowiedzieć o wszystkim, Ola. Na zakończenie może powiedzmy, gdzie można szukać informacji na temat całego waszego pomysłu, całego waszego wydarzenia. Jakiś adres w internecie? Na naszej stronie internetowej, czyli fundacjachmura.pl. Jak również na bieżąco oczywiście aktualizujemy wszelkie informacje na profilu na Facebooku. Nakład własny trwa już od wczoraj. Bardzo ci dziękuję. Aleksandra Grządkowska była naszym gościem. Dziękuję. I mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia. Marcin Cichy jako Meeting by Chance, nagranie zatytułowane The Feeling. To teraz nasze uczucia kierują się w stronę teatru, ale nie będzie to przegląd wydarzeń teatralnych Jana Niebudka, ten po godzinie 14. Teraz Jan Niebudek, ale propozycja jest inna. Zapraszamy na 14. edycję festiwalu Lalka też człowiek. I od razu pytanie na początek. Jaki dziś jest teatr lalkowy? W teatrze lalek mam do czynienia z projekcjami filmowymi, stworzeniem scenografii na żywo za pomocą przeróżnych multimediów. W tym wszystkim oczywiście pojawiają się również lalki, tudzież przedmioty, które są animowane. Mówi dyrektor festiwalu Lalka też człowiek, Marek Żurawski. Różnica, jaka jest między takim samym, w cudzysłowie, spektaklem teatru dramatycznego, który korzysta z najnowszych zdobyczy technicznych, a teatrem lalek jest taka, że u nas w teatrze lalek głównym aktorem jest jednak ów przedmiot, lalka czy cokolwiek innego, i nie jest dodatkiem, który wzbogaca przekaz artystyczny, tylko jest tym głównym bohaterem. A na początek tegorocznej edycji wystawa. I zaczynamy od przepięknej wystawy lalek, i to są lalki, które powstają niekoniecznie do spektaklu teatralnego i na pewno nie są lalkami do zabawy. Pani Renata Gołaszewska-Adamczyk tworzy lalki i są to samodzielne dzieła sztuki. Jak się popatrzy na nie, trudno oprzeć się wrażeniu, że one są żywe i coś przeżyły. Tej wystawie towarzyszyć będzie również wystawa fotografii czarno-białych Włodka Pawłowa i Jolanty Rycerskiej. Są to zdjęcia twarzy dzieci i zdjęcia twarzy lalek właśnie pani Renaty. Niesamowite zestawienie i zbieżność tychże emocji. Warto to zobaczyć. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż udało nam się zaprosić legendę Teatru Lalek. To jest kataloński artysta, performer, reżyser, wykładowca, malarz Juan Baixas. Dostaliśmy przepiękną propozycję z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego z Łodzi, któreż to ma w swoich zbiorach ponad 7 tysięcy lalek. Dosłownie parę chwil temu powstał wielki album dwutomowy Wszystkie nasze lalki, który zawiera szkice, projekty lalek teatralnych, m.in. pana Jarnuszkiewicza, Kiliana i Butenki. To jest ewenement tak naprawdę. Takiego wydawnictwa jeszcze nie było. Przejdźmy do programu głównego, teatralnego. Pierwszym spektaklem, aczkolwiek nie będzie to spektakl, będzie występ bardzo znanego kabaretu Czyści jak łza. Pod tytułem Czyści jak łza nie zaprzeczamy, nie potwierdzamy. Twórcy tegoż kabaretu wywodzą się ze środowiska lalkowego i używają przedmiotu lalki w swoich programach. Tradycyjnie pokazujemy szerokie spektrum teatru lalek. Od eksperymentu, i tutaj takim eksperymentem będzie rozmowa, nocna rozmowa pustych butelek plastikowych z silnikami lodówek, z filtrami, których się używa w akwariach. Francuski performer, lalkarz Laurent Bigot celuje właśnie w takim zaskakiwaniu widza przedmiotami. Staramy się promować młodych, zdolnych twórców. W tym roku gościmy dwóch studentów bardzo zdolnych z Białostockiej Szkoły Teatralnej, którzy przygotowali spektakl Odmęt o tym, że bardzo ciężko jest zrobić pierwszy krok. Tuż przed chwilą, kiedy decydujemy się, żeby zacząć realizować pomysły, stajemy w bezruchu albo robimy krok w tył. Dalej mamy przepiękny spektakl z Grodna, który opowiada o miłości macierzyńskiej. Bardzo ciekawą propozycją będzie na zakończenie festiwalu spektakl z Białostockiego Teatru Lalek Ony, ze świetnymi kreacjami aktorskimi, świetną animacją. Zresztą no, Białostocki Teatr Lalek to jest firma sama w sobie i chyba nie trzeba zachęcać. A oprócz tego teatr z Czech, teatr ze Słowenii, teatr z Niemiec, teatr izraelski z pudełkami kartonowymi, który opowiada o tym, że budujemy albo zamykamy się w takich malutkich pudełeczkach, bojąc się wyjść na zewnątrz, otworzyć się bardziej na innych. Dodajmy, że bezpłatne bilety na festiwal można rezerwować na stronie lalkatezczłowiek.eu, a jeśli miejsca już się wyczerpały, to i tak warto przyjść. Organizatorzy nie chcą, by za drzwiami został ani jeden widz. I skoro od tylu lat to powtarzamy, to powtórzę raz jeszcze. Lalka też człowiek, festiwal, który poza prezentowaniem wspaniałego świata teatru, także co rok przypomina, że lalki, teatr lalkowy nie są i nie jest zarezerwowane wyłącznie dla najmłodszych widzów. Teraz taka muzyka, która powstała dzięki stykowi kultur i to kultur rozumianych także poprzez pochodzenie artystów. Z jednej strony Afryka, z drugiej strony Europa. Z takich połączeń często wychodzą inspirujące rzeczy. W tym przypadku, w przypadku projektu muzycznego DRC Music, tak było. Thank you. Garcia Music, czyli producenci z Europy, w tym także Damon Albarn, którego było słuchać w tym utworze, wynikający w Afrykę. Dokładnie tutaj byliśmy w Kongo, w poszukiwaniu tamtejszych artystów, tamtejszych głosów, tamtejszej muzyki. To połączenie sprzed lat nadal świetnie działa. A propos połączeń i a propos też tego, w jaki sposób je robimy, naszego stosunku do świata, który nie jest nam znany tak dobrze, albo naszego stosunku do sposobu, w jaki nam się nieznane światy przedstawia, Agnieszka Obrzańska. Zaproponuję teraz tropikalną podróż. Nieco przewrotną, wielowarstwową opowieść zawartą w bardzo ciekawym wydawnictwie Ogrodu Botanicznego w Warszawie. Jego tytuł brzmi Tropikale. Jest to, najprościej rzecz ujmując, książka fotograficzna wychodząca od bardzo starej kolekcji rycin przedstawiających rośliny, które zgromadził na przełomie XIX i XX wieku ksiądz Władysław Michał Zaleski. I od jego postaci zacznę opowieść, a wraz ze mną Krystyna Jędrzejewska-Szmek i Łukasz Gniadek, twórcy Tropikali. Tropikale to jest fragment tytułu wielkiej kolekcji rycin Flore Tropicale, którą stworzył ksiądz arcybiskup, delegat apostolski Władysław Michał Zaleski. Taka jedna z najbardziej znanych postaci polskiego kościoła katolickiego sprzed 100 lat. On przez 30 lat mieszkał w Indiach, konkretnie w Kandy na Ceylonie, czyli dzisiejszej Sri Lance, i pełnił funkcję delegata apostolskiego. I w ramach tej funkcji on był najwyższym zwierzchnikiem kościoła katolickiego na gigantycznym terenie, bo to był cały półwysep indyjski od podnóży Himalajów po wyspy na Oceanie Indyjskim. I on bardzo dużo podróżował, a jednocześnie fascynował się roślinami, fascynował się przyrodą, ale też fascynował się tą kulturą. Tutaj warto byłoby dodać jeszcze, że on był takim kolekcjonerem totalnym, że ta kolekcja Flore Tropicale była tylko jedną z wielu jego kolekcji. Wszystkie jego kolekcje łącznie zyskały taką objętość, że kiedy po jego śmierci sprowadzano to wszystko z Rzymu do Polski, potrzebne były do tego aż dwa wagony kolejowe. Kolekcjonował rośliny, miał swój ogród wokół swojej rezydencji w Kandy, więc uprawiał te rośliny, jednocześnie właśnie zbierał ryciny. No i teraz historia jest taka dosyć zawiła, dlatego że to są ryciny, które on w większości prenumerował z czasopism, które były wydawane w Europie. A jak wskazuje tytuł tej kolekcji, czyli właśnie Flore Tropicale, były to głównie tropikalne kwiaty, czyli to były różne rośliny, które były sprowadzane do Europy i tam w jakiś sposób budziły zainteresowanie. Bardzo często to są ozdobne różne gatunki, czyli jakieś peonie, jakieś róże, magnolie, całe dziesiątki różnych rycin, takich pięknych, ozdobnych kwiatów. I tam europejscy rysownicy na potrzeby europejskich konsumentów robili takie reprodukcje roślin i wydawane były czasopisma, które z kolei Zaleski prenumerował. Cała ta kolekcja księdza Zalewskiego trafiła po jego śmierci do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Liczy, uwaga, ponad 32 tysiące obiektów. I to z niej autorzy dokonali wyboru ilustracji. A wśród tropikalnych roślin oglądamy... No, na przykład tutaj to jest ilustracja Darlingtonia californica, roślina z kolei z Ameryki Północnej, mięsożerna, ma bardzo dziwny kształt. To jest jedna z takich bardziej dziwacznych form, które tutaj są pokazywane, bo zależało nam na tym, żeby dobór ilustracji przedstawiał taki zbiór kształtów dziwnych, niesamowitych, żeby to pokazało taką różnorodność tego zbioru i jego taką egzotyczność, niesamowitość. Mieliśmy pewien problem z wyborem polegający na tym, że jeśli chodzi o zróżnicowanie formy, a także samego przedstawienia roślin, a także sposobu ich narysowania, była tu bardzo duża różnorodność. My więc z jednej strony zależało nam na tym, żeby podkreślić jak największą różnorodność tego zbioru, no ale z drugiej strony z potrzeb czysto wizualnych potrzebowaliśmy również znaleźć pewne formuły i jakby jeden sposób przedstawienia i jeden sposób rysowania roślin i wybrać spośród tego jednego sposobu jak najbardziej różnorodne formy. I jednocześnie zależało nam także na tym, żeby to były rośliny jednak tropikalne. Ale są to gatunki, które my znamy jako rośliny ozdobne rosnące w Europie, dlatego że przecież te gatunki ozdobne to są właśnie różne tropikalne rośliny, które zostały w pewnym momencie sprowadzone do Europy z najróżniejszych właśnie tropikalnych zakątków z całego świata. Ja tutaj wybrałam chyba moją ulubioną ilustrację. To jest, wydaje mi się, że coś, co nawet nie wiadomo, czy jest formą taką organiczną, czy sztuczną, jest tak dziwne, to kwiat baobabu, który jest właśnie taki trochę w formie jakiegoś takiego grzyba z wypustką w sukience. Naprawdę mogłaby to być jakaś postać bajkowa. I kolejny zakątek świata znowu, gatunek afrykański. I tak oglądamy w zachwycie kolejne piękne rośliny, lecz przewracając stronę za stroną, orientujemy się, że w tym albumie chodzi o coś więcej. Wśród rycin natrafiamy na połączone kartki, takie ukryte strony, które zawierają w środku równoległą historię. Tak, oprawa japońska, ona oryginalnie jest szyta, więc to jest już jakaś, powiedziałbym, wariacja na temat. I ona wzięła się stąd, że w Japonii drukowano książki na bardzo cienkim papierze. Trzeba było rozwiązać problem przebijania na druku, tak żeby na poszczególnych stronach wzajemnie można było wygodnie czytać. Jedynym rozwiązaniem okazało się złożenie kartki na pół. No ale ponieważ chodziło o to, żeby ta złożona kartka robiła de facto za jedną stronę, były one wszywane odwrotnie. W ten sposób powstawała nam niezadrukowana przestrzeń wewnątrz kartki. My natomiast zdecydowaliśmy się zrobić coś przeciwnego, to znaczy zadrukować tą wewnętrzną stronę kartki i jeszcze w taki sposób dobrać papier książki, żeby delikatnie, subtelnie można było dostrzec, że strony wewnątrz zawierają jakieś ukryte obrazy. I tu zaczyna się gra z odbiorcą, który odkrywa, że ryciny egzotycznych roślin są tylko pretekstem do spojrzenia w przeszłość, na skomplikowane relacje między Europą a Orientem. Ale o tym za chwilę. Tę chwilę spędzimy z zespołem Bitamina i ich najnowszą płytą. Dwie armie stały naprzeciwko siebie. Armię stały naprzeciwko siebie. I ten Bóg ma teraz problem. Którzy mają wygrać? No to właśnie teraz. Jak to ma przemyśleć teraz? Którzy mają być lepsi? A dla Boga są wszyscy równi w modlitwach. Ci bogaty, ci biedni jest równy. Dla niego. Człowiek. Może go przekupimy? Piotrek, gdzie tu mogę gumowce schować na razie gdzieś? Jest tam jakaś szafka? Uwielbiam te rozważania, a potem to pomieszanie sakrum i profanum w nagraniu z najnowszej płyty Bitaminy. I my wracamy oczywiście do naszej rozmowy, która też w ten podział, prosty lub nie, wpisuje się doskonale. Wracamy do rozmowy o wydanym przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego Tropicale. To pięknie wydane, nawiązujące do klasycznych atlasów botanicznych wydawnictwo pozwala nam spojrzeć na niewinne ryciny roślin przez pryzmat zawiłych procesów historycznych i społecznych, jakie zachodziły między Europą a Orientem. Ukryta pomiędzy rycinami subtelna narracja wprowadza kontekst kolonializmu, zawłaszczania czy fascynacji egzotyką. To ukryte w środku zdjęcia, sztychy, kolaże, własnoręcznie przygotowane przez księdza Zalewskiego. Ksiądz Zalewski zbierał różne rzeczy i on rzeczywiście miał jakiś taki niesamowity upór w realizacji różnych rzeczy i między innymi już po tym, jak został odwołany z tej funkcji delegata apostolskiego i wrócił do Rzymu, z taką pasją tworzył taką ośmiotomową publikację, którą nazwał Opowieści dla polskiej młodzieży i w której chciał zebrać te swoje 30 lat poznawania tych tropików i opowiedzieć o tym, co egzotyczne, o tym całym szerokim świecie właśnie polskiej młodzieży. I on stworzył do tego niesamowicie bogaty materiał ilustracyjny, który gromadził z różnych źródeł. Większość była poświęcona Azji, natomiast były też tomy o Afryce i Ameryce. I w tych afrykańskich, amerykańskich w większości posługiwał się jakimiś zdobytymi ilustracjami, natomiast te, zwłaszcza w których opowiadał o życiu na Ceylonie, o życiu w Indiach, posługiwał się oryginalnymi zdjęciami ludzi, których znał, wokół których żył. Też są ślady jego właśnie tego ogrodu, który uprawiał, jego rezydencji, osób, wśród których funkcjonował. Te ilustracje to nie są takie właśnie jeden do jednego zdjęcia, jak wspomnieliśmy, tylko bardzo często kolaże, często to są jego rysunki piórkiem, w których reprodukował jakiś rodzaj ornamentów też tam występujących. Bardzo często wycinał sylwetki ludzi i dorysowywał do nich jakieś tło roślinne. I też to jest taka ciekawa gra i napięcie między tymi warstwami w kolażach, dlatego że one się też różnie starzeją i nabierają różnych kolorów. I te zdjęcia na przykład postaci stają się bardziej niebieskawe, sam papier staje się lekko żółty. I w związku z tym właśnie tutaj w tej warstwie wewnętrznej zdecydowaliśmy się nie usuwać tych śladów archiwalności. I tam znajdziemy m.in. taką fotografię. To jest zdjęcie, które jest wykonane w ogrodzie Zalewskiego i są to chłopcy siedzący wśród takiej bujnej, egzotycznej roślinności, trzymający takiego gigantycznego ananasa na kolanach. Zresztą to są postaci, które się przewijają na wielu zdjęciach, prawdopodobnie gdzieś tam z najbliższego otoczenia księdza. I jest to ilustracja, którą ksiądz Zalewski podpisał jako ananas. Jemu po prostu w tym zdjęciu chodziło o to, żeby pokazać ananasa, a reszta to był tylko taki anturaż. Był taki bardzo duży dylemat i duża dyskusja między nami wokół właśnie tych podpisów do zdjęć i tego, w jaki sposób możemy je rozumieć, możemy je interpretować. Dlatego, że nam się wydawało, że one są bardzo takie mocne i właśnie, że ktoś oglądający tą książkę może odczytać te znaczenia, może, ale nie musi. Jeśli jest gotowy na to, żeby je odczytać, to je odczyta. Natomiast ksiądz Zalewski podpisywał wszystkie zdjęcia i te podpisy już właśnie bardzo zawężają to pole interpretacyjne, dlatego, że one są bardzo osadzone w takiej narracji skierowanej do europejskiej młodzieży o tym egzotycznym świecie. W związku z tym bardzo często przebija z nich dokładnie to, że jest ten ananas, nie ci chłopcy, ale właśnie element kolekcji. I to jest ta druga warstwa historii zawarta w książce Tropicale. A całość? Jest to zarówno opowieść o kolekcji roślin i o samych roślinach, jest opowieścią o związku roślin z kolonializmem, jest wreszcie pewnego rodzaju spojrzeniem na tenże kolonializm, ale sygnalizującym tylko w zasadzie pewne problemy, a poza tym jest to również opowieść o pewnej barierze czasu, która czyni historię nie do końca zrozumiałą i tym, że historia jest po prostu czymś, do czego trzeba mieć odpowiedni dystans. Też z mojej perspektywy i ze względu na to, że to było wydane przez przez ogród. Właśnie flory tropikale to było coś, z czym ja pracowałam od wielu lat w ogrodzie i to był taki temat, który mnie fascynował i chyba dla mnie osobiście najważniejszy jest ten wątek takiego napięcia między tym, że postrzegamy roślinę jako coś takiego neutralnego i nie widzimy tego całego balastu, w który one są uwikłane. Album Tropicale to fascynująca podróż wizualna. Książka, która wychodzi od gigantycznej kolekcji wizerunków roślin i zaprasza odbiorcę do odkrywania szerszych, subtelnie nakreślonych znaczeń. Polecam i zapraszam na stronę Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego www.ogroduw.edu.pl. Tam znajdziemy informacje o albumie i kolekcji, od której zaczęła się cała ta historia. To jest w ogóle naprawdę świetna sprawa, świetna historia, ale przede wszystkim piękna książka. Mamy jeden egzemplarz, bo jest też drogocenna przy okazji. Dlatego dzisiaj postanowiłyśmy, że oddamy go tej osobie, temu słuchaczowi, tej słuchaczce, która przekona nas rzeczywiście co do godnego przyjęcia tej pozycji w swoim domu. Proszę napisać do Agnieszki Opszańskiej. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl i użyć jednego zdania lub kilku zdań, aby właśnie ją o tym przekonać. To jest propozycja dla tych, którzy chcieliby posiadać. Dodam jeszcze, że książka ostatnio została nagrodzona drugą nagrodą w konkursie Photo Awards właśnie w kategorii wydawnictw, albumów fotograficznych. No, każdy, kto miał ją w ręku albo widział w ogóle zdjęcia samej książki, wie, że to jest dzieło sztuki. Czy użytkowej, czy nie, to już jest ocena tych, którzy wezmą ją do ręki, do czego bardzo, ale to bardzo zachęcamy. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy